Na koniec historia z happy endem i oby takich jak najwięcej. Po 3 tygodniach intensywnych poszukiwań w Australii odnalazła się 4-letnia Cleo. Dziewczynka zaginęła, będąc na wakacjach z rodzicami. Zniknęła z namiotu, w którym spała ze swoją siostrą między 1 w nocy a 6 rano. Policja przypuszcza, że dziecko było najpierw śledzone, a następnie uprowadzone. Cleo została odnaleziona w jednym z domów w miasteczku Carnarvon, gdzie mieszkała z matką i ojczymem. Mężczyzna, w którego domu znaleziono dziecko, trafił do aresztu. Zastępca komisarza policji zapewnił, że dziewczynka jest cała i zdrowa. Nie jest na razie jasne, czy w odnalezieniu 4-latki pomogła nagroda w wysokości $1 000 000 australijskich, jaką wyznaczono po jej zaginięciu. Po otrzymaniu informacji o odnalezieniu Cleo, premier Australii Scott Morrison podziękował policji za cały wysiłek i pracę. Jak napisał, cóż za wspaniała, przynosząca ulgę wiadomość, nasze modlitwy zostały wysłuchane. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jak już zaczynać, to zaczynać od dobrej wiadomości. Z południa zaczyna napływać cieplejsza masa powietrza. Co to oznacza? A już tłumaczę. Dzisiaj na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, czasem duże i tu może miejscami popadać deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko na wschodzie rano duże i tam też możliwy słaby deszcz. No i teraz te temperatury. Maksymalnie dzisiaj od 8 na północnym wschodzie do 13 miejscami na południu. I dobra wiadomość, wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00. Już Państwu przedstawiam drużynę pierścienia. Anna Rogulska, Szymon Miron, Paweł Turski, Tomasz Miara. Kłaniamy się serdecznie i zapraszamy. Najbliższych kilka godzin spędzamy razem. Ach, to może powiem, w jaki sposób się dzisiaj witamy. Dzisiaj witamy się Daszbur. Hey, hey, na pierwszy rzut oka. Hey, hey, nie widać. prawie 10 minut po godzinie 6, to może tak szybciutko wprowadzę Państwa w tajniki tego, co w porze na trójkę mamy w tej godzinie przygotowane dla Państwa. No między innymi będziemy mówić o tym, że chryzantemy nie muszą kojarzyć się jednoznacznie. Ludzie biorą na balkony, na tarasy, do domu. W naszej porannej audycji będziemy też pić wodę morską. Wody nigdy w Świnoujściu nie było za dużo. Choć podejrzewam, że pora taka, że każdy z nas wolałby jednak wypić mocną pierwszą kawę, czego Państwu życzę. 10 minut po 6. Słuchają Państwo Trójki, jest 6.13, no niby to łodyga, pręcik, płatki, a jednak kojarzą się z Dniem Wszystkich Świętych i dekorowaniem grobów na cmentarzach. Najczęściej wykorzystywane są jednak jako typowe rośliny drobnokwiatowe, a to ze względu na późną porę kwitnienia i długą trwałość. Popularne na przełomie października i listopada chryzantemy, wbrew powszechnemu myśleniu, mogą zdobić nie tylko cmentarze i warto o tym dzisiaj pomyśleć, zanim trafią na śmietnik. Ale oczywiście! W dzisiejszej dobie to i przy ogródkach ludzie hodują, uprawiają i no, to są kwiaty piękne. Wydaje mi się, że to chyba i na każdą okazję. Tylko w Polsce są to kwiaty cmentarne z tego względu, że we Francji jak się idzie na urodziny, to nie idzie się z różą, tylko właśnie z chryzantemą. Nie ma jak to dla mnie popatrzeć na róże czy na inne kwiatki, jakiekolwiek, nawet polne. To już dla mnie jest wewnętrzna radość, ale jak chryzantemy widzę, to ogarnia mnie smutek. Czy na stole w domu, w wazonie, chryzantemy by pan postawił? Chyba nie. Mamy inne kwiaty, które bym postawił. A może i bym postawił. Oczywiście, że tak. Myślę, że od kilku lat zmienia się moda, że chryzantemy nie są kojarzone tylko i wyłącznie jako cmentarne kwiaty, ale również jako kwiaty, które ozdabiają nasze podwórka czy też domy. Ludzie biorą na balkony, na tarasy, do domu. Ja sama bardzo lubię chryzantemy w wazonie. To są takie piękne odmiany kwiatów, że naprawdę i postoją długo, odporne i pięknie wyglądają. 2-3 tygodnie nawet. Takie cięte w wazonie. Czy chryzantemy to tylko kwiaty takie typowo cmentarne, czy już niekoniecznie? Niekoniecznie. Dużo osób bierze na balkon, ale... Przychodzą na cmentarz, a kupują na balkon. Tłumaczą się. Pani mnie często, gęsto przyjeżdżają, bo mówią, że chcą właśnie na balkon, nie chcą na cmentarz, które najlepsze. Na balkon, na taras. Ja sama w domu mam balkon zostawiony chryzantemami, zmieszany z wrzosami i dyniami. I jakie jeszcze są takie no, typowe jesienne? O tej porze już chyba najbardziej została chryzantema, a tak to co jeszcze? Kapusty, wrzosy, ale to już się niestety kończy u nas. I to by było chyba na tyle, ewentualnie jakieś byliny. A zawsze co roku coś nowego jest. Od kilku lat jest zauważalna moda na różnokolorowe chryzantemy. Trójkolorowe, czyli na przykład połączenie żółtego, fioletowego i czerwonego. Wszystkie są piękne. Zresztą chryzantemy jako kwiat to jest piękny. A temat chryzantem złocistych zgłębiała dla Państwa w Trójce Małgorzata Abramowicz. Jak zaczynać dzień, to z lalala na ustach. 19 minut po godzinie 6, jak zwykle o tej porze w Trójce. Czas na najważniejsze rocznice ze świata muzyki, który zaprezentuje Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne na dziś. Zaczynamy od roku 1960 i od sukcesu pewnej bardzo znanej kompozycji. Dokładnie 3 listopada. Elvis Presley umieścił na szczycie list przebojów w Wielkiej Brytanii swoją piątą piosenkę zatytułowaną It's Now or Never. Utwór został oparty na kompozycji O Sole Mio i przez tę inspirację przez chwilę Elvis Presley miał problemy z prawami autorskimi. Na całe szczęście kompozycji udało się wdrapać na szczyt list przebojów i została jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów. Utwór był pierwszym przebojem Presleya napisanym po jego powrocie ze służby wojskowej. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. I idziemy, proszę Państwa, dalej. Tym razem przechodzimy do roku 86. Wtedy to urodził się świetny islandzki kompozytor, pianista, a właściwie multiinstrumentalista, Olafur Arnalds. Stał się znany szerszej publiczności w 2004 roku po premierze płyty Antigone niemieckiego zespołu Heaven Shall Burn, na której znalazły się skomponowane przez niego trzy utwory instrumentalne na fortepian i smyczki. 3 lata później wydał swój pierwszy autorski album zatytułowany Eulogy for Evolution. Zagrał kilka koncertów w Polsce, między innymi podczas trasy z zespołem Sigur Rós. Co ciekawe, podczas jednej z tras koncertowych skomponował utwór zatytułowany Poland, zainspirowany późnojesiennym polskim krajobrazem. I na koniec, rok 1992. Wtedy to zespół Bon Jovi wydał 5. studyjny album w swojej dyskografii zatytułowany Keep the Faith. Płyta spędziła 49 tygodni na amerykańskich listach przebojów i wygenerowała kilka prawdziwych muzycznych hitów. Między innymi Bed of Roses, In These Arms i oczywiście tytułowe Keep the Faith. A kalendarium muzyczne powróci w Trójce jutro o tej samej porze. Mamy 23 minuty po 6. Tell. Everyone knows about it. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Za 3 minuty będzie w 6:30. To ja może szybciutko podpowiem, co to dzisiaj wydarzyło się na przestrzeni lat 3 listopada, pomijając daty muzyczne, o których już dzisiaj była mowa. Przede wszystkim to dzisiaj świętują Hubert, Sylwia, Bogumił, Cezary, Chwalisław, German, Ginewra, Marcin, Piotr, Szymon, Teofil, Walenty. Szanowni Państwo, wszystkiego naj. No w związku z tym, że Hubert, to właśnie dzisiaj mamy święto myśliwych, dasz bur albo udanych łowów. Jeżeli chodzi o daty, to 3 listopada w 1493 roku Krzysztof Kolumb odkrył Dominikanę. W 1927 roku 3 listopada urodził się Zbigniew Cybulski, polski aktor. W 1954 roku 3 listopada premiera filmu science fiction Godzilla w reżyserii Ishiro Hondy. W 1957 3 listopada w ZSRR wystrzelono sztucznego satelitę Sputnik 2 z psem Łajką na pokładzie. W 2005 roku 3 listopada wyemitowany w polskiej telewizji Klan osiągnął jako pierwszy polski serial telewizyjny granicę 1000 odcinków. Stąd pewnie przydomek Tasiemiec. I w tym samym roku, 2005, 3 listopada, podczas sesji naukowej w katedrze we Fromborku poinformowano o odkryciu grobu Mikołaja Kopernika. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert?

W pływaniu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy na krótkiej pływalni w Kazaniu i jest pierwszy medal dla Polski wywalczony przez naszą kobiecą sztafetę 4x50 metrów stylem dowolnym w składzie Katarzyna Łosik, Kornelia Fietkiewicz, Dominika Sztandera i Alicja Tchórz. Zwyciężyły Rosjanki przed Holenderkami. Gorsze wiadomości na zakończenie z Turcji. Koszykarze Śląska Wrocław wyraźnie ulegli Turk Telekom 73-89 w Pucharze Europy, mimo że do przerwy nieznacznie prowadzili. To trzecia porażka Śląska w trzeciej kolejce rozgrywek. I do usłyszenia na Sportowo za dwie godziny. A dzisiaj na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, czasem duże i tu może padać deszcz. Na pozostałym obszarze chmur niewiele, ale na wschodzie rano może być chmur sporo i tutaj rano też możliwy jeszcze deszcz. Jeśli chodzi o temperatury, to dzisiaj maksymalnie od 8 na północnym wschodzie do 13 miejscami na południu. No i dobra wiadomość jest taka, że wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Za 23 minuty będzie godzina 7, a w porze na trójkę za kilka chwil będę szeleścił gazetami, czyli proszę się przygotować na przegląd prasy. Minut będzie 7. Prasowanie w trójce. Jak Państwo słyszą, szeleszczę gazetami, więc czas na przegląd prasy. Co prawda mówiliśmy o tym dosłownie kilka minut temu w serwisie sportowym Trójki, kto ile goli nastrzelał w Lidze Mistrzów wczoraj, ale myślę sobie, że warto do przeglądu sportowego zajrzeć, bo tu jest ciekawy artykuł. Robert Lewandowski uczcił jubileusz hat-trickiem i zmarnowanym karnym. O jaki jubileusz Roberta Lewandowskiego chodzi? To właśnie przeczytałem Państwo w przeglądzie sportowym. Jeżeli chodzi o ekonomię, to zajrzałem do Gazety Wyborczej i tutaj artykuł: kurorty boją się powtórki z lockdownu. Podejrzewam, że nie tylko kurorty, ale również my i nasze dzieciaki też zastanawiamy się, co będzie z feriami. Przedsiębiorcy w górskich kurortach czekają na decyzję rządu w sprawie obostrzeń. Nie wyobrażam sobie drugiego takiego sezonu jak w zeszłym roku, mówi wójt gminy Kościelisko. Tak dla przypomnienia, zaplanowane są ferie zimowe między 17 stycznia a 27 lutego, no w zależności oczywiście od województwa. A może by się państwo wybrali do kina? I tutaj ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej. Depresja księżnej Diany. Spencer to film o kobiecie, która nie chce dłużej żyć w kłamstwie. Wspaniałą kreację stworzyła Kirsten Stewart. Na początku pojawia się napis bajka oparta na prawdziwej tragedii. Bajka zaczęła się 29 lipca w 1981 roku, gdy 19-letnia dziewczyna wzięła ślub stulecia z księciem Karolem, następcą brytyjskiego tronu, a skończyła się ta bajka 31 sierpnia w 1997 roku w paryskim szpitalu, do którego Diana trafiła po wypadku samochodowym. Depresja księżnej Diany w dziale kulturalnym Rzeczpospolitej. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Kosztowny gaz przyspiesza elektromobilność i na końcu znak zapytania. Okazuje się, że miasta, które postawiły na zakup autobusów gazowych, mają problem, bo ceny tego paliwa biją rekordy. Ich eksploatacja może być nawet o połowę droższa niż pojazdów z silnikiem diesla. Bardzo ciekawy artykuł. Kosztowny gaz przyspieszy elektromobilność w Dzienniku Gazecie Prawnej. Za 18 minut będziemy mieli 7. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 7. Teraz w Trójce będziemy gasić poranne pragnienie wodą morską. Niemożliwe, a jednak już niedługo do picia zdatna będzie nawet woda morska. Świnoujście jako pierwsze miasto w Polsce będzie uzdatniało wodę powierzchniową nowoczesną metodą odwróconej osmozy, do tej pory używanej tylko w Przemyśle. I właśnie o tym opowiada Joanna Maraszek. Wyspiarze przystąpili już do projektu realizacji nowego punktu poboru wody. Powstanie on przy Starorzeczu Świny, tak zwanym Mulniku. Co ciekawe, będzie to ujęcie wody powierzchniowej. Jak można się domyślać, woda nie będzie trafiała bezpośrednio do kranów wyspiarzy. By tak mogło się stać, najpierw musi być uzdatniona. I tu zaczyna się cała innowacja. Samorząd Świnoujścia zdecydował się na nietypowe rozwiązanie, o którym opowiada Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Tak, technologia w Polsce już jest stosowana, ale generalnie w Przemyśle. Natomiast my chcemy ją wprowadzić właśnie tutaj w Świnoujściu, dlatego że dosyć trudne są te wody do uzdatnienia. Stąd poprzez tą odwróconą osmozę chcemy wodę uzdatniać. Dlatego ta stacja jest taka dosyć droga, nietypowa, ale mam nadzieję, że uzyskamy bardzo dobrą jakość wody. Odwrócona osmoza początkowo służyła do pozyskiwania wody słodkiej z morskiej. W przypadku Świnoujścia będzie podobnie. Pobierana woda powierzchniowa jest bowiem zasolona, choć jak wyjaśnia Małgorzata Bogdał, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu, ów zasolenie nie jest znaczne. Nie jest to woda słona, woda słonawa. W związku z tym ten proces uzdatniania wody, a generalnie odwróconej osmozy, będzie procesem troszkę mniej wymagającym, jeżeli chodzi o usuwanie chlorków. Cały proces daje efekt podobny do destylacji, więc po uzdatnieniu wodę trzeba będzie wtórnie mineralizować. Ponieważ odwrócona osmoza to jest przepuszczanie przez taką membranę półprzepuszczalną, która ma bardzo mikroskopijne pory, rzędu 1/10000 mikrona. W związku z tym ta woda jest, można powiedzieć, zdemineralizowana. Można oczywiście ją wypić jednorazowo, ale nie powinna być w sposób ciągły spożywana. W związku z tym wymaga mineralizacji. I żeby w sposób sztuczny tego procesu nie przeprowadzać tutaj na terenie Świnoujścia, został taki pomysł wprowadzony, żeby mieszać tą wodę z wodą produkowaną do tej pory na terenie Świnoujścia, czyli wodą głębinową. Zdaniem prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza projekt jest przełomowy i może służyć jako wzór dla innych miast. Jeżeli nam się uda, to wiele miast w Polsce będzie mogło skorzystać z tego projektu. Dodaje, że wyspiarze do budowy ujęcia wody i stacji jej uzdatniania są niejako zmuszeni. Wody nigdy w Świnoujściu nie było za dużo. Dzisiaj miasto rozwijając się, a po wybudowaniu tunelu ten rozwój będzie jeszcze większy, musimy zabezpieczyć mieszkańców Świnoujścia wodę. Stacja uzdatniania za 70 milionów złotych z przetargiem poczekać musi na znalezienie środków. Samorząd ma nadzieję, że uda się je pozyskać w drugim naborze Polskiego Ładu. Dwa łyki informacji na temat odwróconej osmozy miała dla Państwa Joanna Maraszek. Za 10 minut będzie 7. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life, beautiful life.